die al sinds 1994 aan de macht is. Het weer, ook vannacht valt er regen en is er kans op natte sneeuw in het noordoosten. Morgen wordt het zo'n 4 graden, dan ook regen en kans op natte sneeuw. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag in alle staten met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. U luistert naar de eerste uitzending van onze serie Dit is de Dag in alle staten. 7 speciale uitzendingen in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van volgende week. Vandaag zijn we in de provincie Utrecht. We zijn in het dorpshuis in Austerlitz. Ja, je hoort het al, ik ben hier niet alleen. We spreken vandaag met politici van het CDA. Partijleider Wopke Hoekstra is hier en lijsttrekker in de provincie Utrecht, Mirjam Sterk. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. We praten onder andere over stikstof, over windmolens, over het uitsluiten van partijen en over de positie van het CDA, die er niet heel florissant uit lijkt te zien. Hartelijk welkom aan het publiek. Leuk dat u van zich liet horen. De zaal is gevuld met mensen uit Austerlitz en andere delen van de provincie Utrecht. En ook hen zullen we tijdens deze uitzending aan het woord laten. Woont u in de buurt? Heeft u zin langs te komen? Hartelijk welkom. Een huishoudelijke mededeling vooraf. We zenden uit tot 7 uur op NPO Radio 1, waar je ook kunt kijken naar deze uitzending. En daarna gaan we nog een half uur online door. En de link naar de livestream is te vinden op www.radio1.nl. We zijn in Austerlitz. Voor velen bekend van de piramide. Voor wie de topografie niet meteen scherm heeft, een klein dorp ten oosten van Zeist. Meneer Hoekstra, het idee om hier vandaan uit te zenden komt niet van ons, maar van jullie. Waarom zitten we hier? Omdat wij het zo enorm belangrijk vinden dat de politiek er voor heel Nederland is. En opkomt voor Nederlanders waar ze ook wonen. In de grote stad, maar juist ook in veel kleinere kernen zoals hier. En dat dreigen we wel eens wat te vergeten in de politiek. Ja, maar ik heb begrepen dat een belangrijk argument is. Maar nog een ander belangrijk argument is namelijk dat ze hier een soort coöperatie hebben met de naam Austerlitz Zorgt. Ja, wat Austerlitz nou juist zo mooi gedaan heeft, is met de problemen die men hier heeft, om daar juist met elkaar, met de gemeenschap, een antwoord op te vinden. En dat is nou niet helemaal uniek, maar het komt niet zo heel vaak voor. Dus wat wij belangrijk vonden, was dat nog eens extra voor het voetlicht te brengen. Ja. En daar komt dan ook nog bij dat Mirjam hier geboren is. Zeker. Dus er was ook nog een. Ja, de ruimte hieronder was vroeger de peuterspeelzaal. En daar heb ik mijn eerste stapjes gezet. Ja. En de BSO zit hier in hetzelfde gebouw, hoorde ik. Ja, er zit hier nog een schoollokaal en er zit hier van alles. Het is echt een hele belangrijke plek hier in het dorp, waar mensen ook kunnen komen eten en waar van alles is. En daarmee denk ik een heel mooi voorbeeld voor wat dorpen volgens mij nodig hebben. Ja, hier in het publiek is Madeline Buis van Austerlitz Zorg. Goedenavond, fijn dat u er bent. Ja, wat is dit precies voor een plek? Ja, dit is natuurlijk het dorpshuis. Hier is natuurlijk het dorpshuis gevestigd, de school, de peuterspeelzaal. Ik zag vanmiddag allemaal mensen van een zekere leeftijd met elkaar heel gezellig kaarten en biljarten en bitterballen eten en wat drinken. Ja, nee, dat klopt. Dus er worden hier heel veel activiteiten georganiseerd, ook voor de inwoners. Ja, en is dat, wat is het unieke? Nou, kijk, wat ik denk, mensen dan ook even namens natuurlijk Austerlitz Zorg spreekt. Wat hier uniek is, is dat het een coöperatie is die eigenlijk gedragen wordt door vrijwilligers hier in het dorp. Wel met de ondersteuning van een dorpsteam. Wat bestaat uit iemand die echt naar de welzijn kijkt, echt de dorpsondersteuner. Ja. En iemand die ook veel meer naar zorg kijkt. En dat is echt een wijkverpleegkundige. Ja, precies. En ja, die coöperatie heeft als doel om eigenlijk initieel de oudere bevolking zo lang mogelijk hier te kunnen laten blijven wonen en ook gewoon zelfstandig te kunnen blijven. Zodat wonen. Mensen een beetje voor elkaar kunnen zorgen. Ja, ja, inderdaad. Maar dan zou je zeggen, hartstikke mooi, want dan heb je de politiek niet meer nodig, mevrouw Sterk. Nou, volgens mij heeft Zeist nog wel een beetje geholpen om het vooral te faciliteren, maar volgens mij moet de politiek vooral een stapsteen en geen stootsteen zijn in dit soort dingen. Daar heeft u op geoefend. Een stapsteen en geen stootsteen? Ja, daar moet je even over nadenken. Ja, wat bedoel je? Kijk, het is volgens mij hartstikke belangrijk als dus mensen zelf het heft in handen willen nemen om te zorgen dat mensen hier ook tot hun laatste adem, bij wijze van spreken, kunnen blijven wonen. Dat je dan ook zorgt dat je als overheid er dan naast staat om ze daarbij te ondersteunen. En dat je niet allerlei moeilijkheden op gaat werpen waarom dingen dan allemaal niet kunnen. Nee, en dit is zo'n plek, zegt u, waar dat werkt en waar je kan zien dat mensen gewoon. Dit werkt. Mijn tante woont hier nog. En ik weet dat zij in coronatijd, als ze dan naar de testlocatie in Utrecht moest, dat er altijd wel een vrijwilliger was die haar daarheen wilde bereiden. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En u heeft hier vroeger ook gespeeld, meneer Hoekstra, heb ik dat goed onthouden? Dat klopt, dat is wel heel lang geleden. Ik ben in Zeist opgegroeid, maar kwam af en toe inderdaad in Austerlitz, bij de piramide, bij de speeltuin hier vlakbij. Maar het is precies wat Mirjam zegt. Zorgen dat gemeenschappen ook zelf verder kunnen. Ja, maar dan hoef je als politiek niet veel te doen. Nee, maar dat is natuurlijk uiteindelijk wat je eigenlijk het liefste wil. Dat wilt, de samenleving... wilt de politiek opheffen? Nee, natuurlijk niet. Maar wat je graag wil, is dat al die individuen die samen de samenleving maken, dat die ook initiatief nemen en zorgen voor dit type activiteiten. Ja. Voor dit type zorg voor elkaar. Zonder dat je je alleen maar afhankelijk maakt van de overheid. Dus ik vind dat een geweldig voorbeeld van hoe je laat zien dat het wel kan. Wilt u hier ook oud worden? Weet u dat al? Nou, dat moet ik dan eerst nog even thuis bespreken. Daar komt bovendien bij dat ik hoop nog een aantal jaren het gaan te hebben. Maar ik vind het echt een geweldig voorbeeld van saamhorigheid en van zelfredzaamheid. Ik kwam hier vanmiddag aanrijden. Je hebt geen parkeerkosten hier nog. Doen ze nog niet aan. En die zitten allemaal hartstikke gezellig. Ik wil hier heel graag wonen. Ja, je hebt hier nog één buurtsuper. Je hebt hier nog steeds een eigen slager. Wat best heel bijzonder is. Er wonen 1700 mensen hier in het dorp. En die hebben gewoon. Je mag hier ook nog vlees eten dus. Je mag hier ook nog vlees eten, ja. Nee, maar hadden gek. Goed, mevrouw Buijten, komen later in de uitzending nog bij u terug. We gaan beginnen met de actualiteit. Want vandaag maakten de 12 provinciale lijsttrekkers van D66 bekend. Hoe kwalificeert u dan deze opvoeding? Nou ja, wat ik net zei, ik vind dat merkwaardig. Ik vind het veel verstandiger om te kijken hoe je wel bruggen kan bouwen. Hoe je wel kan zoeken naar de overeenkomsten. Want het wordt straks in al die 12 provincies wordt het al ingewikkeld genoeg. Wij zitten op een locatie. Ik moet u even vertellen dat we heel even uit de lucht zijn geweest. Hoor ik net. Dus stel ik u toch nog een keer dezelfde vraag. Waarvoor excuus, want ik had het al gevraagd. Wat vindt u van de opvatting van D66 dat je niet met BBB Ja 21 of de PVV moet samenwerken in provincies? Ja, ik vond dat eerlijk gezegd opvallend en ook wel merkwaardig. Dat heeft toch iets van een soort uitsluitingsfestival. Volgens mij is de kunst nou juist om op het moment dat partijen democratisch gekozen worden straks, om dan te kijken hoe je verschillen kan overbruggen. En in een land als Nederland, waarin we al zoveel partijen hebben, zou ik ervoor zijn om te kijken met wie dat straks allemaal wel kan. Ik maak één belangrijke uitzondering en dat is partijen die de rechtsstaat niet respecteren. Daar vind ik dat je als CDA ook niet mee moet regeren. En welke partijen denkt u dan aan? De PVV en Forum voor Democratie. En in welk opzicht respecteren zij de rechtsstaat niet? Nou, het aantal voorbeelden is volgens mij legio. Maar in ieder geval is de PVV natuurlijk eerder heel duidelijk geweest over de islam. Geen vrijheid van godsdienst. De Koran zou verboden moeten worden. Het is ook geen democratische partij, want het heeft maar één lid. Nou, bij Forum heb ik denk ik een halve uitzending nodig. Dus dat gaan dat we niet even laten. Nee, maar toch even goed, want in Limburg zou uw partij weer bereid zijn te gaan praten met de PVV. Zegt u daarvan tegen uw collega's in Limburg, jongens, doe dat niet? Nee, maar eerlijk gezegd, dat is door Michael Teuns ook echt anders gezegd. Die heeft iets gezegd. Dat is een lijsttrekker. Die heeft volgens mij gezegd, ik zie dat niet gebeuren. Of woorden van gelijke strekking. En volgens mij heeft hij precies tot uitdrukking willen brengen wat ik ook steeds zeg. Dat gaan wij als CDA. Dat is natuurlijk doen. In Brabant wel gebeurd, hè, in de afgelopen periode. U zegt, gaan we niet meer doen. Nee, dat gaan we niet meer doen. Nee, mevrouw Sterik, u knikt ook. Nee, maar u moet straks kiezen, wil ik regeren met de Boer-Burgerbeweging of met D66? Wat kiest u dan? Nou, volgens mij moeten we eerst de kiezer maar eens even laten spreken. Zeker, maar daarna en, willen wij we weten wat u doet. Wij doen ons best om natuurlijk zoveel mogelijk zetels uit te halen. En volgens mij moeten we dan gewoon gaan kijken welke partijen, met welke partijen we ook echt een programma kunnen maken. En, maar die programma's kent u? Die heeft u kunnen lezen allemaal. Ja, maar in zo'n programma is het altijd wel heel erg belangrijk. Je weet dat je, als je met elkaar wil samenwerken, je soms ook wat water bij de wijn moet doen natuurlijk. En dan is wel de vraag, wie is bereid om met elkaar een coalitieakkoord te maken waarbij we allemaal iets hebben, maar ook soms iets weg moeten geven. Maar dan zegt D66 vandaag, wij gaan niet samen met de boer-burgerbeweging. Ja, dat is interessant. Ik heb er overigens Caroline van der Plas ook horen zeggen dat ze niet met de VVD samen wil. Ze maken het elkaar niet makkelijker. Niet met Rutte, zei zij. Nee, zolang Rutte basis van de VVD, gaan we ook niet met de VVD samen. Ja, maar de omstandigheden uitzien leggen dat niet geldt voor de provincie. Ja, ik snap dat ze daar wat woorden voor nodig heeft. Maar voor ons is het in ieder geval belangrijk om samen te werken met partijen die het beste voor hebben met de provincie Utrecht. Ja, u gaat niet kiezen tussen de boerenbeweging en D66? Nou, volgens mij moeten we eerst maar 15 maart afwachten. Ja. En dan gaan we gewoon kijken wie daar dan eventueel met ons wil samenwerken. Ik kijk al even naar een boer die achter u zit of die hier wijzer van wordt. Maar daar komen we zo wel bij uit. Stikstof. D66-leider Sigrid Kaag deed gisteren in WNL een opvallende uitspraak. Dit is wat ze zei toen haar gevraagd werd of de deadline van het halveren van de stikstofuitstoot in 2030 haar een kabinetscrisis waard is. En meer praten over nog meer tijd gaat volgens mij aan het doel voorbij. Je moet starten, dat zeggen dus ook veel provincies, ongeacht de politieke partijen. Laten we echt starten en vaart maken. Okay. En niemand is gehouden aan het onmogelijke. Maar als je niet eens begint, als je niet eens begint, dan weet je dat je je eigen vertraging organiseert. Ja, meneer Hoekstra, niemand is gehouden aan het onmogelijke, zei mevrouw Kaag. U heeft eerder gezegd 2030 is niet heilig. Heeft u de indruk dat ze naar u opschuift? Ja, het goede is dat daarmee bevestigd wordt wat we als CDA al langer zeggen. Namelijk, koers nou omwille van en natuurherstel, maar ook omwille van duidelijkheid en een goede toekomst voor het platteland met een fatsoenlijke boterham voor de boer. Koers dan op 2030, maar ga daar nou niet dogmatisch mee om. Zorg nou dat je dat op zo'n manier doet die redelijk is naar de mensen toe. Maar luister, hoorde u ervan op gisteren toen u het hoorde? Ja, dit is natuurlijk precies de koers waar we als CDA keihard op hebben ingezet vanaf afgelopen zomer. U zegt ook, D66 is echt onze kant op bewogen. Nou ja, de uitspraak die bevestigt volgens mij dat de dogmatiek er wel af is. Maar wat ik zelf waar ik me zo over verbaasd en over verbaasd heb, wat ik ook gewoon echt buitengewoon ongelukkig vind richting alle boeren in Nederland, is natuurlijk dat de afgelopen 9 maanden zijn verdaan met heel hard roepen over halvering van de veestapel. Ja. Als het niet werkt, dan worden mensen onteigend. Als je dat dagelijks bij mensen in hun oor gilt, natuurlijk zeggen ze dan niet, dan gaan we verder het gesprek aan. Dus we hebben de afgelopen 9 maanden hebben we voordaan aan polarisatie. U was er heel erbij, veel gepraat. U was erbij. Ja, maar de oproep van CDA is natuurlijk juist geweest. Laten we nou zorgen dat iedereen weer aan tafel komt. En ik geef onmiddellijk toe, dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Maar na dat interview van de zomer, na de komst van Remkes... U heeft een interview gegeven aan het AD in de zomer. En u zei 2030 is niet heilig. Zijn uiteindelijk de boeren, de provinciebestuurders, de natuurorganisaties weer aan tafel gekomen. Want dat is uiteindelijk hoe je in Nederland zaken doet. En het belangrijkste is, en dat ben ik zonder meer eens met iedereen die dat zegt, laten we nou alsjeblieft beginnen. Want er is heel veel tijd verdaan, juist door die polarisatie. We hebben nog even gebeld met de woordvoerder van mevrouw Kaag. Die zei, we zijn helemaal niet opgeschoven richting het CDA. 2030 is een heel heldere deadline. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat een enkele boer niet het doel haalt in 2030. Maar er wel dichtbij zit, die moet ruimte krijgen. Dus misschien moet hij ook niet te snel juichen. Ja, volgens mij was u daarin aan het juichen. Ja, volgens mij reageerde mevrouw Kaag zelfs nog weer op Remkes. Die zei, het is een wet met nuance, heeft hij gezegd. Hè, want we hebben er 2 eikmomenten in. En toen zei mevrouw Kaag in die uitzending, ja, dat is precies ook waar ik het over heb. Okay. We hebben natuurlijk te maken met gebiedsprocessen. Die vragen tijd. Willen we zorgvuldig doen? Willen we mensen ook goed in meekrijgen? Willen we ook echt wat kunnen realiseren? En ja, we hopen dat dat in 2030 is gelukt. Maar volgens mij, landbouwtransities kosten in het land vaak wel iets dat meer dan 6,5 jaar. Toch even proberen scherp te krijgen waar het CDA dan precies staat. 8 provinciale CDA-fracties hebben gezegd, we zijn tegen het landelijk stikstofbeleid. Meneer Hoekstra, u postte zelf zaterdag dat u op Dennis Heinig gaat stemmen, de lijsttrekker van het CDA in Noord-Holland. Zeker. Daar is het CDA tegen het landelijk stikstofbeleid. Gaat u zelf dan ook tegen het landelijk stikstofbeleid stemmen? Nee, maar toch wel even heel precies zijn hier. Wat de CDA's provinciaal gezegd hebben, is precies hetzelfde wat ik u net vertelde en wat ook de Tweede Kamerfractie van het CDA uitdraagt. Dat is, zorg nou voor en natuurherstel en voor een goede toekomst van de landbouw en een goede boterham voor de boer. Dat is uiteindelijk het doel. Daarmee doen we ons best om zoveel mogelijk te realiseren richting 2030. Maar ga er nou niet dogmatisch mee om. Of om die woorden nog eens te herhalen. Doe nou niet alsof dat jaartal heilig is. Dus daar waar dat nodig is, zou je ook wat meer tijd moeten geven. Ja, maar... Dat is ook precies wat die provinciebestuurders bij ons, meer en sterker overigens voorop, ook uitdragen. Ja, maar uw lijsttrekker in Noord-Holland die heeft ja gezegd tegen de stelling: om boeren te beschermen, moet de provincie zich verzetten tegen het landelijk stikstofbeleid. Daar gaat u op stemmen. Nee, maar weet u, ik heb met elk van onze 12 lijsttrekkers heb ik wekelijks contact. En als we nou één ding zijn, dan is het wel heel erg het eens over hoe dit verder moet. En er is niemand in het CDA die denkt dat je af zou moeten van natuurherstel. Want dat willen we allemaal voor de volgende generatie. Maar tegelijkertijd zegt iedereen ook, en dat is volslagen terecht, dat moet wel met redelijkheid. Dat moet met een goede toekomst voor juist die provincies, ja, waar de landbouw zo belangrijk is. U verzet zich niet tegen het landelijk stikstofbeleid. Nee, maar dat doet... En dat, u gaat stemmen op iemand die dat wel doet. Nee, ik vind het een beetje flauw. Ik begrijp dat je dat probeert duidelijk te krijgen. Maar volgens mij, ik ben ook een van die provinciale lijsttrekkers. U heeft neutraal ingevuld bij deze stelling. U bent neutraal over het landelijk stikstofbeleid. Ja, het is volgens mij niet terug te brengen tot een simpele 2030 datum. En dat is waar wij afgelopen week ook die brief over hebben ingestuurd aan de Telegraaf. Dat we daar dus van af willen. Volgens mij gaat het, als we die natuur willen herstellen, moeten we dat met die boeren doen. Want de reductie moet ook voor een deel daar vandaan komen. Dus heeft het geen zin om elke keer met een mes op de keel te zeggen: hey, anders komen we langs en gaan we jullie gedwongen onteigenen. Maar wat we ook hebben gezegd, we hebben het ook nodig dat we gewoon instrumenten krijgen. Dat wij geld krijgen. Dat we regelingen krijgen. En die hebben we op dit moment nog niet. En nou, dat is een reden waarom wij dat stikstofbeleid gewoon niet in 2030 zomaar zullen kunnen halen. U bent niet voor, u bent nu tegen, u bent neutraal. U zegt: wij zien het wel. Nee, ik zeg niet, we zien het wel. Maar het is gewoon neutraal. Nee, neutraal is dat wij zeggen... Wel leuk dat u met z'n tweeën bent trouwens. Dat helpt enorm. Nee, maar kijk, wat toch de tragiek is van deze discussie, is dat er een voortdurende fixatie is. Ook juist weer de afgelopen dagen en weken op een jaartal wat 7 jaar was. Ja, maar dat heeft u zelf gedaan. Zeker. U heeft eerst met dat jaartal ingestemd in de formatie. Zeker. En later zei u: ik ben er toch niet voor. Maar zeker omdat wat het kabinet, en daar ben ik ook mede verantwoordelijk voor, natuurlijk geoogst heeft het vorige jaar, is enorm veel onrust. Terwijl een heleboel provincies gewoon al keihard bezig waren met deze processen. De tragiek is dat we vooral heel veel tijd verloren hebben, ook door alle polariserende woorden. Sommige partijen voorop in de politiek, die gingen over onteigening, die gingen over halvering van de veestapel. Ja, die gingen over die datum. Als je dat elke dag naar je toe geschreeuwd krijgt, dan snap ik heel goed dat mensen zeggen: ja, maar op die manier wordt het gesprek heel erg moeilijk. Als je ondertussen dus dat perspectief niet krijgt nog, hè? Want we zitten natuurlijk te wachten op dat landbouwakkoord. Achter u zit Elton van Ginkel. Elton van Ginkel is een jonge boer hier uit de omgeving. Goedenavond. Goedenavond. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Hele leven CDA gestemd. Zolang ik mocht wel, ja, dat is nog niet zo lang hoor. Nee, dat is waar. Hoe oud ben je? Ik ben 31 jaar. Aan mannen mag je dat gewoon vragen, gelukkig. 31 jaar. En ben je van plan weer op het CDA te gaan stemmen? Ik ben nog een beetje zwevend. Ik vind de afgelopen 3 jaar, zeg maar vanaf 2019, de uitspraak van de Raad van State tot nu toe bereikt is, is eigenlijk betreurenswaardig. 4 jaar, we zijn 4 jaar verder, hè? Ja, en we zijn nog geen stap verder eigenlijk. En wat betekent dat voor u? Voor mij betekent dat, ik ben sinds vorig jaar januari boer geworden. Heb ik het bedrijf overgenomen van mijn ouders. En mocht ik deze kans pakken, ook vanuit mijn andere gezinsleden. En ik zie eigenlijk nog te weinig perspectief voor mij als jonge boer. En ik zie ook dat vanuit mijn omgeving er een aantal pasmelders zijn die ook al 3 jaar zitten te wachten op perspectief. Dat zijn mensen die legaal boer waren, maar die op een gegeven moment toch een vergunning moesten hebben en die krijgen ze niet. Ja, en waarvan al 3 jaar wordt gezegd dat ze dat gaan legaliseren en waar er nog niet geleverd wordt. Ja. Er zitten hier 2 CDA's aan tafel. Wat zou je van ze willen weten? Wat heb jij nodig om jouw stem te kunnen bepalen? Wat ik nodig heb is eigenlijk als jonge boer zijnde, maar ook voor de oudere ondernemers in mijn omgeving, is dat we een perspectief hebben waarmee we vooruit kunnen. En wat zou dat kunnen zijn? Wat voor perspectief heb je nodig? Nou, ik zou graag willen dat bijvoorbeeld de bestaande NB-vergunningen die er nu zijn, de natuurbeschermingswetvergunningen, waarop staat hoeveel stikstof je mag uitstoten op je bedrijf, dat daar niet aan gepeuterd wordt. Dat zijn zaken die zijn vergeven. Dus dat jij in de toekomst niet minder stikstof hoeft uit te stoten dan je nu doet? Of dat ik in de toekomst zelfs mag. Mijn bedrijf is momenteel van een grootte dat ik 65 koeien melk en 30.000 vrije uitloopkippen heb. En op mijn vergunning mag ik zelfs nog wat meer kippen houden. En jij zegt, als ik de zekerheid krijg dat ik dat mag blijven doen, dan kan ik werken. Daar ben ik ondernemer voor geworden. Ja, mevrouw Sterk, kunt u die zekerheid geven? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk wel een opgave waar we voor staan. Hè. We moeten zorgen dat we die stikstof naar beneden brengen. Maar dat betekent niet dat elke boer dan per se... Hè, wij hebben een percentage van 46%. Heel veel mensen denken, dan moet ik dus 46% stikstof naar beneden brengen. Nee, zo werkt het dus niet. Dus bij hem in het gebied zijn er ook boeren die willen stoppen. Er zijn boeren die zeggen van, ik wil een deel van mijn geld halen uit een andere activiteit. Ja. Bijvoorbeeld iets in toerisme of een kinderdagopvang of zuivel maken. Ik heb heel veel boeren die heel veel goede zuivel maken. Hoewel dat in de Gelderse Vallei waarschijnlijk iets minder gebeurt. Dan heb je meer eieren. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is. Hij zit goed in de eieren, volgens mij. Ja, je hebt vrij uitloopkippen. Ja, je hebt 30.000 kippen, vertelde je. Die komen al anderhalf jaar niet buiten, maar ik heb ze wel. Ja, dat is weer vanwege de vogelgriep. Dat is natuurlijk een ander probleem. Maar ik denk dat het heel goed is dat we die gesprekken dus voeren. Maar kunt u hem een beetje zekerheid bieden, of niet? Nou ja, ik denk dat het dus, daarom is het zo van belang en daarom zeggen wij als lijsttrekkers ook steeds, we willen zo graag door kunnen met die gebiedsprocessen, want dan wil ik met hem heel graag het gesprek aan met een aantal andere boeren in zijn omgeving van wie heeft welke plannen hier. Nou, voor hem is het heel duidelijk, hij wil door als jonge boer en hij wil gewoon ook... Hij moet eigenlijk op zoek naar een oudere boer die zegt, ik ga ermee stoppen. Nou, die zijn er vast ook bij hem in de omgeving. Heeft u al iemand gevonden? Ik heb een oudere vader die heeft gezegd van, nou, als ik nou stop, dan kun jij verder. Maar dat levert niks op. Wat ons heel erg opvalt, is dat er gewoon heel veel vraag is naar grond, naar ruimte. Er is ruimte nodig voor bebouwing. Dat staat ook in de standpunten van het CDA op de site te lezen. Dat moet samengaan met natuur. Ben je bang voor, hè? Zei je net voor de uitzending. Ik ben bang dat ik ruimte in moet leveren waar ze dan huizen gaan bouwen. Ja, door bijvoorbeeld de bufferstroken die dit jaar zijn ingevoerd, ben ik de eerste hectare van de 30 die ik mag bewerken, ben ik al kwijtgeraakt. Heb ik nog niks voor hoeven doen. Dankjewel. Nee, maar het is gewoon duidelijk dat er dus heel veel onzekerheid bij boeren is op dit moment. Hè? En dat gaat inderdaad over dat we, zeker in Utrecht hebben we natuurlijk heel veel ambities. En een van de ambities is wat mij betreft ook dat we zorgen dat er een sterke landbouw blijft. En wij vinden dus ook dat de boeren die stoppen, die grond moet je ook zoveel mogelijk proberen om in het proces te houden. Juist die gaat u niet snel bebouwen met huizen. Nee, wat ook moet gebeuren. Dat moet zeker ook gebeuren. Volgens mij heeft Woudenberg ook plannen in die richting. Maar volgens mij moeten we ook heel goed kijken dat we juist dat perspectief ook voor die boeren in die omgeving houden. En dat is ook waarom ik zeg, dit soort dingen kun je niet zomaar voor één boer zomaar regelen. Je moet dat met elkaar. Maar dan heeft u een lastige boodschap richting mensen zoals Elton. Deze weken tot de verkiezingen. Nou, volgens mij is de boodschap dat wij met die boeren die daar zijn in gesprek willen. Dat we gewoon willen zorgen dat die grond zoveel mogelijk ook beschikbaar blijft voor die boeren. Want we willen namelijk ook uiteindelijk zorgen dat we ook natuurherstel bereiken. Daarvoor zullen we, zeg maar, dat heet het met een moeilijk woord, extensiveren. Dus je hebt meer ruimte nodig eigenlijk om je koeien te kunnen laten lopen. Meer ruimte per koe. Dus dat is ook gewoon belangrijk. En dat is het, daarmee willen we gewoon die boeren toekomst geven. U heeft Elton ook gehoord? Wat allereerst wat Elton zegt is natuurlijk gewoon rampzalig. En met name die onduidelijkheid, dat is een groot probleem. Ik heb heel veel contact met Roy Meijer, die ook juist de jonge boeren vertegenwoordigt. Ik ben zelf ook heel veel op het boerenerf geweest, ook bij jonge meiden en jonge mannen die het bedrijf willen overnemen, die allemaal met dit soort vragen zitten. Ik ben ervan overtuigd dat het wel kan, als we er als politiek voor zorgen dat je inderdaad kan extensiveren, dus gewoon meer ruimte krijgt. Als we zorgen dat die innovatie, waar het heel vaak over gaat, dat we ook zorgen dat volstrekt helder is hoeveel het opbrengt. Ik snap het belangrijkste. Maar kunt u iets concreets tegen hem zeggen? Of zegt u dat is gewoon heel lastig? Nee. Kijk, het specifieke voorbeeld en de specifieke situatie ken ik natuurlijk niet. Maar het allerbelangrijkste wat wij moeten doen, en dan zullen we allemaal in Nederland daarbij moeten dragen, is zorgen dat een boer die straks minder kippen of minder varkens of minder koeien heeft, dat die wel zijn inkomen op peil kan houden. Uiteindelijk gaat het er ook om dat je zorgt dat mensen gewoon een goede boterham kunnen verdienen. Nog één keer, Elton. Het is mooi, hè? Want er wordt gesproken over extensivering. Dus dat betekent dat we meer grond nodig hebben. Ja. Dus eigenlijk heeft iedereen meer grond nodig. En die is er niet. En Nederland groeit niet. Dus nee, maar er zijn dat wel heel wel veel. Duidelijk. En wat we ook zien, is dat er geen goed verdienmodel komt voor die jongen, nog niet, althans, voor de huidige boeren. Want je kunt niet groen doen als je rood staat. Nee, maar Elton, juist, er zijn natuurlijk 30% van de boeren in de provincie Utrecht wil stoppen. En daarmee komt natuurlijk een heleboel grond vrij. En wat ik dus steeds 30% zeg is, zegt u? Ja, 30% ongeveer. Dus die grond die vrijkomt, moet je ook zoveel mogelijk proberen te behouden. Juist voor boeren zoals Elton die zouden willen uitbreiden. Ja, voor wie nu inschakelt, u luistert naar een speciale uitzending van Dit is de Dag. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van volgende week. We zijn op dit moment in Austerlitz in de provincie Utrecht. We praten met CDA-leider Wopke Hoekstra en lijsttrekker voor het CDA in Utrecht, Mirjam Sterk. Een heet aanijzer in de provincie hier zijn windmolens. De hele provincie heeft 15 windmolens. Om de klimaatdoelen van de provincie te halen moeten dat er 60 worden. Dus 4 keer zoveel. Veel gemeenten liggen dwars. Vooral na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Want toen hebben allerlei partijen gewonnen die tegen de komst van windmolens zijn. Gaat de provincie gemeenten dwingen om toch windmolens te plaatsen? En dan ga ik eerst naar Anko Goldhoorn uit de gemeente Rondeveen. Goedenavond, meneer Goldhoorn. Ja. U heeft een vraag voor mevrouw Sterk. Ik heb een paar vragen. Ik wil eigenlijk wat duidelijkheid van het CDA hebben. Nou, vertel maar, welke duidelijkheid? Nou, er staat op de CDA-website dat zij de huidige plannen voor windenergie en zonneopwek willen realiseren. En vanaf 2030 geen nieuwe windmolens weer. Er staat op de kieswijzer of kieskompas, er moeten meer windmolens in de provincie Utrecht komen. En daar is het CDA niet mee eens. Nou, maar dan komt het. Nog geen 2 weken geleden heeft GS, de gedeputeerde staten, besloten om voor 70 windmolens, windturbines, een rapportage te gaan maken, een plan-MER-procedure in gang te zetten. Mm. Dat rijm ik niet met datgene wat nu in kieskompas staat en wat bij het CDA staat. U zegt het CDA wil niet uitbreiden en het college wil wel uitbreiden en laat het CDA nou net in dat college zitten. Ja, en mijn vraag is dus van hoe zit dat het nou? Rijmen? Ja, lijkt me het fijn dat ik dat ook eventjes mag uitleggen. Want wij hebben gezegd, we zitten nu ook in het college, wij hebben ons verbonden aan, zeg maar, tot 2030 zorgen dat er voldoende duurzame energie is. Zijn dat die 60 windmolens? Ik net nou, we hebben bijvoorbeeld in de provincie hebben we nu 90% van de energie halen we uit zonnepanelen en maar 10 uit de wind. Oh, dus ja. Die balans is natuurlijk een beetje scheef, want de zon schijnt niet de hele dag. En wind heb je op 's nachts bijvoorbeeld wel. Dus we hebben gezegd, we willen zorgen dat we gaan komen tot een goede mix van wind. En daarvoor zullen windmolens erbij moeten komen. Maar we hebben ook gezegd, na 2030, is het wat ons betreft niet meer nodig. Mm. Want dan hebben we voldoende aan kerncentrale energie en de windmolens op zee. Overigens zegt Urgenda dat ook. Dat noem ik er altijd maar even bij, want dat lijkt mij toch ook een vrij onomstreden club die dat dan beweert. Dus wat wij hier zeggen is, wij houden ons aan de afspraken die we hebben gemaakt. Overigens zeggen we wel, als er windmolens komen, vinden we het heel belangrijk dat die voor 75% ook in eigenaarschap komen van de lokale bewoners. Waarmee ze bijvoorbeeld, waarbij je bijvoorbeeld zo'n zorgcorporatie zoals hier zou kunnen financieren, of een buurtsuper die draagt weg te gaan. Ja. En hebben we gezegd, we moeten wel heel goed kijken dat we dat doen met zoveel mogelijk ook het draagvlak van gemeentes. Want in onze provincies, die zeggen nou juist, sommigen zeggen wel, dat gaan we hier niet doen. Wat doet u dan? Nou ja, dan zul je toch gewoon moeten kijken met elkaar. Kijk, er wordt gezocht inderdaad naar 70. Er wordt niet gezocht naar 70 locaties. Hè. Wat we aan het onderzoeken zijn is, waar zou je nou die windmolens neer kunnen zetten? Wat zijn nou plaatsen waarbij het ook wat oplevert, maar waar je ook gewoon weinig last ervan hebt als je in de buurt woont? En dat is het onderzoek wat we zijn gestart. Er zijn nog helemaal geen besluiten genomen waar ze allemaal precies terecht gaan komen. En ook niet hoeveel? Of wel 70? Ja, we willen natuurlijk wel een bepaald. We hebben ons gecommitteerd, en dat noem je met een heel ingewikkeld woord, de RES, hè, de regionale de energiestrategie. Meneer Goldhoorn, u schudt nee? Nee, dit klopt helemaal niet. Nou, over het CDA klopt wel hoor, meneer. Nee, maar dan klopt het CDA niet. dat lijkt mij een misverstand. Nee, we hebben in Nederland een klimaatakkoord. En dat klimaatakkoord staat iedereen achter. En het klimaatakkoord heeft gezegd met 30 RES'en. Die moeten. Dit wordt heel technisch nu hoor. Ja, kunnen we niet over windmolens praten? Ja, er moet voor 35 terawattuur, dat is een hele hoop energie, moet er in 2030 gerealiseerd worden vanaf land. Op dit moment zitten we op 51 aan toezeggingen. Er is ook een afspraak binnen het klimaatakkoord dat hogere overheden niet in kunnen grijpen bij lagere overheden, indien die 35 wordt gehaald, tenzij een gemeente niet meewerkt aan de RES. Aan een bod in de RES. Alle gemeentes in de provincie Utrecht. Maar ik zou fijn vinden dat u een vraag formuleert in plaats van een college geeft. Ja. Wat ook interessant is, maar we hebben nog maar 2 minuten tot het nieuws. Ja. Daarom vraag ik me af waarom het CDA handelt tegen het klimaatakkoord. Nou, volgens mij, ik vind het een heel ingewikkeld verhaal om nou even 2 minuten uit te leggen. Maar het volgens mij om gaat is dat wij minder afhankelijk willen zijn van energie uit het buitenland. Ja, dus dat we moeten zorgen voor duurzame windmolens. Nou, maar ook zonne-energie, geothermie, ook kerncentrales. En als gemeenten nou niet meewerken, gaat u ze dan dwingen? Nou ja, volgens mij moeten we heel lang zoeken met elkaar om een manier te vinden waarop we dat op een goede manier kunnen doen. En volgens mij zijn er 16 gemeentes in de provincie die dat gewoon nu doen. Er zit nu inmiddels een ander college in Rondevenen. En ik denk dat wij moeten gaan kijken kijken met elkaar of ook zij zich toch willen gaan inzetten. Uiteindelijk voor de en wij hebben onze handtekening eronder gezet. En in die zin zijn we als CDA betrouwbaar en willen we ons ook aan afspraken houden. U zegt uiteindelijk gaan we dwingen als we er niet uitkomen. Nou ja, uiteindelijk dwingen. Ik hoop dat het zover niet komt. Want nogmaals, we willen vanuit draagvlak redeneren. Ik kan natuurlijk ik ga niet over de specifieke... Vindt u provincies, gemeenten moeten dwingen om aan de klimaatopdracht te voldoen? Ik was net begonnen met uw vraag te beantwoorden. Wat ik belangrijk vind is dat je bij zoiets wezenlijks als de klimaatbeleid, dat je daar zorgt dat er ook draagvlak blijft bestaan in gemeenschappen. En daarom hebben wij als CDA ook steeds gezegd, luister eens, en dat is wat u volgens mij net ook zei, je moet daar wel ook overeenstemming zien te krijgen met maar als de gemeente dat niet lukt? En dat is de inzet van het CDA. Dat is wat wij ook altijd zullen nastreven. Dat je daarnaast af en toe ook een compromis sluit op provinciaal of op landelijk niveau. Ja, dat is ook onderdeel van het leven voor elke partij die niet de meerderheid heeft in zijn eentje. Voor de luisteraars op Radio 1 ronden we nu af. Online gaan we verder. U vindt de link naar de rest van deze uitzending op www.radio1.nl. Dan hoort u hoe CDA-leider Hoekstra reageert op de opmerking van Sigrid Kaag dat de opvattingen van het CDA over migratie niet passen in een beschaafd land. Of bent u bijvoorbeeld nu benieuwd wat het CDA vindt van de uitbreidingsplannen van de KNVB hier? Dank voor het luisteren. Fijne avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.